Diane Ngenda Kumana. Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo, imetimia ni saa 11 kamili hapa studio za Radio Isanganiro, ikiwa ni saa 12 kamili saa Afrika Mashariki. Ni yule muda wa kukuletea taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Tunayoanza na muktasari wake. Shirika la Nabariza linalopigania haki za wahabusu linasema limeridhishwa na hotuba iliyotolewa na rais wa jamhuri ya kupunguza idadi ya mahabusu gerezani. Na Burundi inapaswa kupitisha usimamizi wa busara wa michango kutoka kwa mashirika ya kimataifa ili iweze kuendelea kiuchumi. Na huko ugenini tutafikisha nchini Kenya, ambapo rais wa jamhuri Ruto ana hotuba ambayo ametoa ya kupinga mahakama inakemewa vikali na baadhi ya na wanasheria nchini hapo Kenya. Kunayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Afrose Kubwimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Maraisi wa Burundi na Rwanda wangelipaswa kuendelea majadiliano ya kutatua migogoro ambayo huwa ikijitokeza kati ya nchi hizo mbili kwa lengo la kuboresha uhusiano kati ya nchi hizi mbili. Hayo yako kwenye tangazo lililotolewa na chama Sahwanya Frodebu jana Jumatano. Patrick Nkurunziza, kinara wa chama hicho, anawataka viongozi wa nchi hizo mbili wafanye wawezavyo kwa lengo la kuboresha vitendo hivyo ambavyo vinaendelea kuzorotesha uhusiano wema, akisema kwamba ni sharti mchakato ulioanzisha wa kuboresha uhusiano kati ya Burundi na Rwanda uendelee kuwa barabara. Na Burundi inapaswa kupitisha usimamizi wa busara wa michango kutoka kwa mashirika ya kimataifa ili iweze kusapotiwa katika sekta mbalimbali za kiuchumi. Kulingana na maelezo ya mtaalamu wa masuala ya kiuchumi, hii itarejesha imani kwa nchi kwa nia ya kupata mikopo. Wakati waziri wa fedha hivi majuzi alitangazia bunge la taifa kuwa Burundi haifai kupata mikopo ya nje, Diomede Niteleze anatoa wito kwa serikali kuweka timu yenye uwezo wa kufanya kazi kwa kuzingatia kanuni za utawala. Tumusikilize katika tafsiri la Rumi Waridi ni wabivuze. Benki ya Dunia ama mashirika mengine hutoa mkopo wa riba ndogo. Huenda mlisikia hayo siku zilizopita. Ni kwa 2% au 1% na kulipwa ndani ya miaka 25 ama zaidi. Hakika nchini mwetu sharti tujaribu. Burundi inakosa mikopo kwa sababu haiwezi kulipa. Kwanza ina deni la bilioni 6,000. Ni fedha nyingi sana, kumaanisha 68% ya mapato ya ndani. Ila haijalishi, kwa sababu nchi nyingine huweza kufikisha 70% ya deni, lakini huwa zimewekeza katika ukuzaji wa uzalishaji. Kilichotokea nchini Burundi, mikopo waliopata iliwekezwa katika gharama za msingi kama kulipa wafanyakazi, kununua magari, mafuta na kununua printer. Lakini wengine wanapoomba mikopo ni kwa ajili ya ujenzi wa barabara, kujenga nyumba ambazo zitaingiza mapato na hivyo kulipa mkopo. Burundi inalazimika kujaribu kujizuia kuomba mikopo kwa ajili ya matumizi ya kila siku. Waombe mikopo ili kuwekeza hasa katika maendeleo badala ya matumizi ya chakula. Na katika ukurasa wa kijamii, malalamiko ni tele kwa kina mama wakazi wa tarafa la Mumba mkoani Ngozi kutokana na vitendo vya kusalitiana na wamezao ambavyo vinaendelea kukifiri tarafani humo, ambavyo vinapelekea wanaume kuuza ardhi, jambo ambalo huwa likisababisha uhasama katika jamii kutokana na jinsi wanawake wanaosalitiwa huwa hawapati na mahala pa kuendeshea shughuli za kilimo. Wakati wa ziara ya Jumatano hii gavana katika wilaya hii kwa nia ya kuwasilisha wakuu wawili wa kanda, angalau 80% ya malalamiko yalikuwa yakihusiana na kuishi pamoja. Gavana Desire Minani alihimiza mahakama mapya kukomesha tabia hii ndani ya miezi 6. na katika ukurasa wa sheria. Shirika la Nawaliza linalopigania haki za mahabusu na familia zao linasema limeridhishwa na hotuba ya hivi karibuni ya Rais wa Jamhuri ya kuchukua hatua mbadala ya kupunguza baadhi ya wafungwa gerezani. Hayo yanabainiwa na mwenyekiti wa shirika hilo wakati wa mkutano na waandishi wa habari Alhamisi hii, akifahamisha kuwa serikali inarekodi hasara katika kuwatunza wafungwa wanapozidi kiasi gerezani. Jamari Shimirimana alitoa wito kwa kuwekea vikwazo baadhi ya waendesha mashtaka ambao ndio chanzo cha msongamano gerezani. Tumusikilize katika tafsiri la Omer Nduwayo. Leta ihahombera ubwa mbere abanyagihugu bayo. Serikali hupoteza kwanza wananchi, pili familia hupoteza watu wake. Fikiria mtu anayekuwa na watoto wanne ambao anahudumia. Baba mkuu wa familia anatiwa ndani. Watoto walikuwa na haki kwa elimu. Wakigeuka watoto wa mitaani, serikali ndiyo inaingia hasara. Sisi wananchi pia huingia hasara kwa sababu hatujui hatima ya mtoto ingekuwa ipi siku zijazo. Serikali ilikuwa imepanga kutumia bilioni 14 na milioni 800 mwaka huu ili kuhudumia wafungwa. Ni pesa nyingi mno. Fikiria, ni shule ngapi zingejengwa kwa pesa hizo na zinapotea bure kwa sababu hata wafungwa wenyewe hawalishwi vizuri. Hasara yote hiyo itahesabiwa kwako wewe mwendesha mashtaka. Unayaachia hayo yatokee. Ndio maana tunasema kuwa shauku ya serikali ya haki kwa wote isiende bure, iadibu na adabu isianzie kwa raia wa kawaida. Mwendesha mashtaka aliyemdhihaki mwananchi aadibiwe, maana haieleweki kwa nini umuonee raia ambaye ndiye taifa, mpiga kura. Unamuonea kwa msingi ipi? Wewe uliaminiwa na raisi ili umuakilishe hapo ulipo mahakamani, ila unaharibu mambo. Ushauri wetu ni upi? Nyadhifa husika na uchukuaji hatua, hasa katika kuwateua waendesha mashtaka na wasimamizi wa mahakama, kutangulizwe kwanza ukaguzi. Je, huyu anayekwenda kuteuliwa kabla ya kupewa majukumu alisomea wapi? Alisoma nini? Kuhakikishwe ikiwa ni mwenye fadhila. Habari za kimataifa. Naam, tuitimisha taarifa ya habari kwa kuangazia anga za kimataifa. Nairobi. Nchini Kenya, Rais wa Jamhuri William Ruto ameendelea kukosolewa kwa kauli yake kuwa serikali yake haitaheshimu maamuzi ya mahakama yatakayopinga miradi ya serikali yake, akiwashutumu baadhi ya majaji kuwa mafisadi na wasiojali maslahi ya umma. Jumanne wiki hii, Rais Ruto alisema kuwa baadhi ya majaji ambao hakuwataja wanashirikiana na wanasiasa wa upinzani pamoja na watu wenye nia ya kuzuia kuendelea kwa miradi ya serikali. Kwa upande wake, jaji mkuu kwenye taifa hilo la Afrika Mashariki, Martha Koome, wakati akijibu mashtaki ya mkuu wa nchi, alieleza kuwa kukiuka maamuzi ya mahakama ni kinyume cha sheria kwa matumishi ya umma. Aidha, jaji mkuu pia aliwataka majaji wa mahakama kuendelea kazi yao kwa mujibu wa sheria za nchi bila uoga na upendeleo wowote. Kwa sasa huko Afrika Kusini ni kwamba rais wa zamani wa Afrika Kusini Thabo Mbeki yuko hai na salama kwa mujibu wa wakfu wake. Wakfu huo umekuwa ukijibu madai yanayosambazwa mitandaoni kuwa hali ya afya ya kiongozi huyo wa zamani ni mbaya, baadhi wakidai kuwa amefariki. Hii si mara ya kwanza kwa Mbeki kulengwa na taarifa za uongo kuhusiana na afya yake. Mwaka 2000 2021 wakati wa janga la uviko 19, taarifa za kupotosha kwenye mitandao ya kijamii zilidai kuwa rais huyo wa zamani alikuwa amefariki. Mbeki alichukua uongozi kutoka kwa rais wa kwanza wa Afrika Kusini mweusi Nelson Mandela. Aliongoza taarifa hilo la Afrika Kusini kama rais wa pili kuchaguliwa kidemokrasia tangu mwaka 1999 hadi mwaka 2008. Na wakati wa hotuba iliyotarajiwa sana Jumamosi Januari 3, katibu mkuu wa Hezbollah alihakikisha kwamba kuuawa kwa naibu kiongozi wa Hamas Sahel al-Alun wakati wa shambulizi la anga la Israel Jumanne jioni, akisema hatutakubali bila kuadhibiwa. Wakati huo huo, mapigano kwenye mpaka wa Lebanon na Israel yanazidi kuongezeka. Silaha zinazotumiwa na wapiganaji kutoka pande mbili zinafikia hatua mpya kila siku. Hezbollah ilishambulia maeneo kadhaa ya Israel siku ya Jumatano na makombora mazito yaliyobebewa kilo 300 za vilipuzi kumradi. Pia ilirusha makombora na mabomu mbalimbali. Siku ya Jumatano ndege za Israel ziliharibu nyumba katika mji wa pwani ambako ni makao makuu ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa. Mizinga ilirushwa makumi ya mabombora na ndege zisizo na rubani zilianzisha mashambulizi kadha karibu na muji zaidi ya 30 ya miji zaidi ya 30 ya Lebanon. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alianza ziara nyingine ya kidiplomasia huko mashariki mwa kati ya Alhamisi leo jioni, ikiwa ni ziara nne tangu kuanza kwa vita kati ya Israel na Hamas, huku akitarajiwa kuzuru Israel. Afisa wa Marekani alisema siku ya Jumatano jioni, kwa mujibu wa ripoti mpya iliyotolewa siku ya Jumatano Januari 3 na wizara ya afya ya Hamas, watu zaidi ya 22,000 wameuawa huko Gaza tangu kuanza kwa vita Oktoba 7 mwaka jana 2023. Wengine waliofariki ni wanawake, vijana na watoto. Watu karibu 60,000 walijeruhiwa na vita hiyo. Jeshi la Israel limedai leo Alhamisi kuwa limewaua zaidi ya wapiganaji 2,000 wa Kipalestina tangu kumalizika kwa mapatano ya usitishwaji wa mapigano mapema mwezi Desemba. Wanajeshi 175 wa Israel wameuawa tangu kuanza kwa mashambulizi ya ardhi ya jeshi la Israel katika ukanda wa Gaza Oktoba 27, kulingana na takwimu za hivi karibuni punde. Na kwa kuhitimisha katika ukurasa wa soka leo ni kwamba mitanange kada iko kwenye ratiba huko Uespanyol katika ligi la Liga Santander, ambapo hapo punde saa 12 timu ya Osasuna itaikaribisha timu ya Armenia, wakati ambapo majira saa 2 na dakika 15 timu ya FC Sevilla itashuka dimbani kuchuana na timu ya Atletico Bilbao, wakati ambapo mtanange unaosubiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka utalindi hapo majira saa 4 na dakika 30, wakati ambapo timu ya FC Barcelona ilitembelea timu ya Las Palmas. Na kwa kuhitimisha ni kwamba Borussia Dortmund wanataka kumsajili beki wa kushoto wa Chelsea Ilan Mastel mwenye umri wa miaka 21 kwa mkopo au kwa mkataba wa kudumu. Dortmund wanataka winga wa Manchester United Muingereza Jado Sancho mwenye umri wa miaka 23 ajiunge na timu hiyo kwa mkopo katika kambi yao ya mazoezi ya Martha Week ijayo. Na Manchester United wanania ya kumufunya winga wa Crystal Palace Michael Ozis mwenye umri wa miaka 22 kuwa mmoja wa wachezaji wa kwanza kusajiliwa huko Old Trafford msimu huu. Pia mshambuliaji wa Misri Mohamed Salah mwenye umri wa miaka 31 anakaribia kuongeza mkataba mpya katika klabu hii ya Liverpool, licha ya kutakiwa na Saudi Pro League ligi la huko Saudi Arabia. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 11 na robo, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji uliyenitega sikio sikivu. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jean-Marie Vianney, ngenda kumana sina la ziada, na wageni nikiwatakia kila laheri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Aramusiki.